nione yote yote. Changama ila ni kama yote. Changa ni pemazi na kuba kuba yola lai. Kanga maviaji kwa kuchokota kipe ai. Ikati karoti kuisa genge roje roje rojo roze. Shamwaga noti nikirudi kute sochoji. Unyunyuzi na chosi unapotenga ungeza miko. Kogo kogo itumie uweza vyo hii. Ya matumizi ya nani tu chukua yote yako. Nakupa chukua yote yako. Nakupa chukua yote yako. Pesa chukua yote yako. Ya matumizi ya nani tu. Anyanyinya anyanya. Kipapatilo ya kuku wa kienyeji na sembe kilo. Nimemisi nyama kipapatilo. Kipapatilo na kuku wa kienyeji. Kwenye mboga chumi iwe kido kido. Naogopa sufura. Wese mwagia kido kido. My pressure. Ikatie karoti kusage merojo rojo. Kujuloze shamwaga noti. Nikirudi mkute sochojo. Unyunyuzie na sosi. Unapotenga uweza miko. Kogo kogo itumie uweza vyoni. Ya matumizi ya nani tu chukua.